Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 12, fața a doua. Cum să-i explic așadar binefăcătorului meu că pentru mine până și tabla mulțirea avea strașnice taine? Într-o noapte am avut o lungă convorbire cu un maestru, om inteligent, cultivat deasupra mediei. Avea și el o hibă, o bubă în cap, ceva pe la dosar. Pușcărie nu făcuse, l-a și mirosit. Mi-a declarat, lăsându-mă cu gura căscată, că își urăște tatăl. M-a învățat să nu fur, să nu mint, să nu-mi bag joc de oameni, nenorocitul, să nu-l văd. Și răspunsând perplexității care mi se lățise pe față, păi asta îmi trebuie mie, domnule, în lumea în care trăim? Aflând de povestea cu franceza, am spuse, de ce nu dai la facultate? L-am ascultat imediat. Aveam exact timpul să trec cu ochii peste subiectele de literatură. Dădusem scrisul, m-am dus la oral, m-am așezat în prima bancă, singur printre niște fete. Președinte de comisie, viitoarea mea profesoară de limbă franceză contemporană, de gramatică, doamna Pierre Antoniu, avea să ne fie ca o mamă. Atunci însă s-a uitat la mine ca la un țopârlan și mi s-a adresat acidă. Mais vous ne paraissez pas bien poli, jeune homme. Au premier pupitre quand il y a tant de demoiselles. Dar nu prea par politicos tinere, în prima bancă când sunt atâtea domnișoare? La care am răspuns roșu ca sfecla, imediat ma madame, că je prenne mon bataclan. Numai decât, doamnă, să-mi iau ca la balâcul. Où vous croyez-vous pour vous permettre par les licences? Unde te crezi ca să vorbești așa? S-a încruntat vexată, în timp ce eu, realizând gafa, mă făcuse mic și strângeam ca la balâcul. Tiens, le bataclan? Brusc intrigată. Dis-ce que vous connaissez ce mot? De unde cunoști cuvântul ăsta? Puteam eu să-i spun, de la Stoienești, madame? Cine știe la ce s-a gândit, că m-a examinat imediat, chiar înaintea demoazelilor, și am luat nota maximă. Toate acestea însă se vor petrece într-un timp încă netrăit. În Le Ruisse, rușii, cartea pe care am băgat într-un morman de zăpadă înainte de a trece din Cehoslovacia în Ungaria subcarpatică, Hedwig Smith povestește că a încercat să intre în pielea rusului de rând, obligat să-și consacre tot timpul liber procurării hranei, chibriturilor, unei sticle de vodcă. Vorbind rusește, s-a băgat în cozie dintr-un magazin alimentar și a făcut ce vedea că fac și alții. Rugase-i să țină lor la coadă când stătea la alta, ca să vadă cât timp pierde zilnic un moscovit ca să-și facă rost de lucrurile de strictă necesitate. Ei bine, exclamă ziaristul american, cu sistemul ținerii locului, am câștigat un timp prețios și, fapt neașteptat, la sfârșit am simțit chiar o anume mulțumire, un pic de mândrie că am reușit. Smith a făcut odată, cu titlu experimental, ceea ce sute de milioane de cetățeni ai țărilor din Est au făcut și fac de o jumătate de veac ca să trăiască, iar sovieticii încă mai demult. Fără nicio mândrie. Gazeta Brianchieu n-a avut de sigur cum simți câtă umilință intră în realitate, în orgoliul de a te descurca, ce pagube imense aduc societății cozile prin timpul socialmente furat. Ele sunt însă perfect în logica statului totalitar, căci nu privesc decât timpul individului, care este astfel blocat integral. Paraziții, guvernanții nu sunt, având magazine speciale, cu nimic afectați, iar cetățeanul nu se poate atinge de timpul afectat muncii pentru și în slujba statului, cel puțin oficial și teoretic. În realitate, omul de pe stradă, frustrat de același stat care nu-i pune la îndemână nici măcar strictul necesar subzistenței zilnice, va tinde, conștient sau nu, să-și scoată pârleala pe seama muncii pentru stat. Este una dintre cauzele involuției inexorabile a societății comuniste, ale sărăciei și standardului rudimentar. Am de decenii ca imensa majoritate a conaționalilor mei, experiența cozilor, și nu mă simt cu nimic amenințat să o uit, și n-am simțit ca Smith satisfacție când a trebuit să mă milogez de 3-4 babe, de la tot atâtea cozi, să-mi țină locul, să le memorez hainele, fizionomiile, să mă dedau la complicate calcule ale șanselor de a apuca ceva luând drept elemente de bază ritmul scăderii malderului de ceapă, destoinicia sau apatia vânzătoarei și viteza de înaintare a rând. Mi s-a părut, mai ales în anii de după 1980, că trăiesc într-un lagăr extins la scara întregii țări. E drept mai colorat decât cel clasic, subiecții putând să se culce cu o femeie și să bea, dacă îl găsesc, un pahar de vin. Încolo, determinantele fundamentale ale vieții de lagăr au existat din plin în România lui Ceaușescu. Frigul, foamea, frica. Observațiile lui Hedrick Smith, cu foarte ușoare modificări impuse de diferențele de latitudine și de istorie, puteau fi născute și din studierea societății românești, nu și cehoslovace, est-germane și cu atât mai puțin maghiare, în ultimii 20 de ani. Cartea care a reușit să înfățișeze aproape exact societatea românească, moștenirea transmisă de Dej lui Ceaușescu și dusă de acesta pe cele mai înalte culmi, este 1984 de George Orwell. O citisem prin 75-76, clandestin firește și superficial ca pe o utopie. Nu-mi căzuseră încă în mână cele trei volume ale Arhipelagului, operă excluzând ficțiunea. Sigur că sesizasem asemănarea unor aspecte până la identificarea cu laturile ale vieții societății românești, mai păstram totuși o rămășiță de iluzie, de nădejde că va fi mai bine. Defecțiunea lui Pacepa nu fusese încă urmată de orizontul roșii. Au venit evenimentele de la sfârșitul 1989, 5 ani în timp absolut după apocalipticul 1984, și m-am apucat să recitesc tot ce adunasem în mica mea bibliotecă secretă. Cărții lui Orwell i-a revenit rândul destul de târziu. M-am înfiorat. Căci sub ochii generației mele, Ceaușescu, mandarinii partidului și cele două ministere, al adevărului în primul rând și al abundenței, reușiseră să aducă la îndemâna percepției noastre, doar să fi vrut să-l vedem, universul totalitar pe care Orwell îl proiectase într-un himeric, fabulos 1984. Big Brother ne-a zâmbit un sfert de veac de pe pereți și pe micul ecran și din ziare, și cei mai mulți n-au văzut sau au refuzat să vadă până unde a ajuns. Probe? Citez din Orwell. Inamicul de acum reprezentase întotdeauna răul absolut și decurgea de aici că nicio înțelegere cu el, trecută sau viitoare, nu era posibilă. Îngrozitor, se gândea Winston pentru a 10.000-a oară, îngrozitor era că totul putea fi adevărat. Că partidul poate să întindă brațul către trecut și să spună despre un eveniment, asta nu s-a întâmplat niciodată, era mult mai terifiant decât simpla tortură sau moartea. El, Winston Smith, știa că Oceania fusese aliată cu Eurasia. De atunci trecuseră doar 4 ani. Dar unde exista această informație? Exclusiv în propria sa conștiință, care, în orice caz, va fi în curând nimicită. Dacă toți ceilalți acceptau minciuna impusă de partid, dacă toate rapoartele povesteau același lucru, minciuna trecea în istorie și devenea adevăr. Cel care are controlul trecutului, zicea lozinca partidului, are controlul viitorului. Cine controlează prezentul, controlează trecutul. Era foarte simplu. Ce-i trebuia fiecăruia era să aibă în memorie o interminabilă serie de victorii. Asta se numea controlul realității. În Novlang se zicea dublă gândire. Citat închis din 1984, pagina 55. A inventariat cineva omisiunile din manualele oficiale de istorie națională, așa cum a fost impusă elevilor această disciplină fundamentală după 1947, când popului Roller a infestat școala românească? Falsificarea istoriei este o constantă a comunismului, în România și Rusia sovietică, poate mai mult decât în alte țări comuniste, fiindcă aici n-a existat o biserică non-obedientă față de programul de îndoctrinare promovat de stat, capabilă să conserve, fie măcar pentru uzul credincioșilor, datele și sensurile evenimentelor cruciale care constituie povestea distinctă și definitorie a vieții unui popor. Sub regimul lui Ceaușescu, istoria ca disciplină școlară, transformată în propagandă încă sub domnia predecesorului lui, a devenit o colecție fastidioasă de nume și de evenimente trucate, băgate pe gât elevilor numai pentru a ilustra principii și dogme exacte din programul PCR, care, așa cum e și firesc, începea cu evocarea glorioaselor vremi ale lui Burebista. Înființarea lagărelor, arestarea și maltratarea a sute de mii de cetățeni din toate straturile societății, ridicarea minerilor de pe Valea Jiului în 1977 și a brașovenilor 10 ani mai târziu, trebuiau șterse din memoria colectivă. Ne vorbim despre ele, nu există. Întemnițările arbitrare, colectivizarea forțată, distrugerea patrimoniului istoric sunt, în cel mai bun caz, greșeli ale trecutului, comise de morți. Erori. Pentru cei care au trecut prin laboratorul sistemului, caracterul lor intenționat, chiar inexorabil, fiind legat de natura intimă a totalitarismului, fie comunist, fie nazist, nu lasă loc niciunei umbre de îndoială. Comedia politică a statului totalitar a ajuns la acest doar aparent paradox. Călăul recunoaște nonșalant eroarea, iar victimele trebuie să aplaude altfel. Cât s-au străduit scribii lui Ceaușescu să șteargă nu numai trecutul mai îndepărtat, ci chiar cel foarte apropiat, desfășurat sub ochii a cel puțin un sfert din actuala populație a țării, până unde merge frica de trecut, se poate constata printr-o simplă operație statistică. Să se numere de câte ori apare numele lui Dej în scânteia și în publicațiile oficiale scoase de după Congresul al 9-lea. Lucrurile au și o altă față. După potopul verbal, imagistic și publicistic privindu-i pe odios și pe sinistră, ce a urmat arestării și procesului, între ghilimele, procesului ceaușeștilor, publicul românesc va încerca, inconștient sau conștient, printr-o operație de exorcizare a blestematului trecut, să uite sfertul de veac trăit sub gheara celor doi dictatori. Ar fi o enormă greșeală, căci dacă e adevărat că somnul rațiunii naște monștri, nu e mai puțin adevărat că nici amorțirea memoriei nu produce îngeri. Un gazetar constanțean îmi și spune, iritat, de ce să retrăim trecutul amintindu-l? Avea dreptate. Ștergându-l, lumea uita cât contribuise el la acel trecut recent. Să-l cităm însă mai departe pe scriitorul englez. Trecutul nu fusese doar modificat. El fusese pur și simplu distrus. Încercă să-și aducă aminte în ce an auzise pentru prima dată vorbindu-se despre Marele Frate. Probabil că prin anii 60. Dar cum să fii sigur? Am încheiat provizoriu citatul. Eu, Alexandru Mihalcea, așteptam cu sufletul la gură lângă un difuzor, în primăvara lui 65, anunțarea numelui succesorului lui Dej. Cineva, poate Maurer, nu mai țin minte, a rostit solemn. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. N-au zise. Alesul biroului politic și-a început numai decât discursul inaugural și am simțit că intru în pământ de rușine. Se băteau la gura lui vorbe calicite, desinențe stâlcite, sunete care nu păreau a aparține limbii române. Astfel se exprima cel ce avea să reprezinte națiunea și, firește, eram departe de a intui restul. Eram uluit de caricatura de discurs și mi-aminteam că Dej măcar vorbea românește. În 1950 îl ascultasem de la câțiva pași, ținuse unui mic grup de curioși un scurt discurs populist-comunist, se cățărase pe gardul de piatră a liceului Schinger. Citez mai departe din Orwell. În istoria partidului, firește, Marele Frate figura ca șef și apărător din primele zile ale Revoluției. Al nostru, tot Alexandru Mihalcea, al nostru, în aceeași situație, nici măcar nu împlinise 15 ani. Iarăși Orwell. Faptele sale fuseseră încet, încet împinse înapoi și se întindeau acum până la lumea fabuloasă anilor 40 și 30. Era imposibil să știi până la ce punct legenda Marelui Frate era adevărată sau inventată. Totul se topea în ceață. Câteodată puteai totuși să pui degetul pe o minciună sigură. Era, de exemplu, fals că partidul, așa cum susțineau sus și tare cărțile de istorie, ar fi inventat aeroplanele. Citat închis. Dar Lodig în mașina cu aburi, dar Pozunov becul electric, sau poate invers. Admițând ceea ce ar fi fost deloc imposibil că România ar fi rămas mereu la stadiul de semicolonie sovietică, ar fi auzit vreodată majoritatea românilor de James Watt sau de Edison? la pagina 64 din Orwell. În previziunile lui, Ministerul Abundenței preliminase. Avea testime în ediția franceză, dar prefera prelimina, care mi-aduce aminte nu numai de scânteia, ci și de ședințele de partid, Alexandru Mihalcea. Ministerul Abundenței preliminase numărul cizmelor fabricate în timpul trimestrului la 145 de milioane de perechi. Cifra indicată de producția reală era de 62 de milioane. Totuși, rescriind previziunile, dădu cifra de 57 de milioane ca să permită declarația obișnuită cum că previziunile fuseseră depășite. Oricum, 62 de milioane nu erau mai aproape de realitate decât 57 de milioane sau decât 145 de milioane. Foarte probabil, nimeni nu știa câte fuseseră fabricate în ansamblu. Tot ce se știa e că, în fiecare trimestru, un număr astronomic de încălțări erau produse pe hârtie, în timp ce jumătate, poate, din populația Oceaniei umbla cu picioarele goale. La fel se întâmpla cu raportarea faptelor de orice fel, oricât ar fi fost de importante sau de neînsemnate. Încheia citatul din Orwell. În ianuarie 1990, când am filmat cu Ilie Șerbănescu vila de la Neptuna lui Ceaușescu, am găsit și am comentat la televiziune scrise la o mașină cu caractere speciale, mari, să-i scutească de ochelari, semnul bătrâneții pe cei doi veșnic tineri dictatori, hârtiile cu recolte preliminate și corectate, fiindcă, deși oricum umflate, păreau prea mici. Cititorii își amintesc, desigur, că în toamnă televiziunea prezentase, județ cu județ, recolte fabuloase de fasole, nuci, mere, struguri, grâu, în timp ce piața înfățișa veșnica sărăcie cronică și umilitoare care arunca pe români în ghearele disperării. Propaganda orchestrată, deci, în perfect acord cu sistemul de gândire totalitar, în cadrele căruia minciunea se impune ca necesitate. Știați că la București a existat, dacă nu fie existând și acum, o fabrică de mâncare? Își mai amintesc românii de sinistra ideea cantinelor de bloc în ajutorul gospodinelor? Orwell le-a intuit înainte de 1950, iată, se strecurară prin sala aglomerată și își descărcară tăvile pe suprafața metalică a unei mese. Pe un colț, cineva lăsase o minusculă băltoacă de ghiveci, imundă fiertură lichidă, care semăna cu o vărsătură. Winston își făcă ceașca de gin, se opri o clipă ca să-și facă vânt și a zvârli pe gât lichidul medicamentos cu gust de ulei. Îi dădură lacrimile și clipi din ochi. Începu să înghită cu lingura ghiveciul în care erau, în mijlocul unei substanțe aidoma spălăturii de vase, cuburi tăiate dintr-o buretoasă substanță rozalie, probabil un preparat de carne. În timpul dejunului, la omniprezentul teleecran, o tânără voce ardentă citește un comunicat. Statisticile randamentului în toate genurile de produse de larg consum, acum complete, arată că nivelul de viață a crescut cu numai puțin de 20% față de cel de anul trecut. În această dimineață, în toată Oceania au avut loc mobilizatoare manifestații spontane ale muncitorilor care au ieșit din uzine și din birouri și au defilat cu steaguri pe străzi. Ei mulțumeau marelui frate pentru viața nouă și fericită pe care ne-a dat-o înțeleapta sa conducere. Iată câteva din cifrele obținute. Bunuri alimentare, la pagina 87. Dați la o parte Oceania și Marile Frate, puneți în loc ce trebuie pus, introduceți pasajul în oricare număr din scânteia din preajma congreselor, ori în inestimabilele documente citite de iluminatul conducător și nimeni nu va remarca vreo stridență. Să mai reproducem? Însemnate felii de viață, chiar pentru un membru de partid, erau neutre și în afara politicii. Să te chinui cu mâși plicticoase, să te bați pentru un loc în metrou, să cârpești șorapii rupți, să cerșești o tabletă de zaharină, să pui deoparte un căpețel de țigară. Idealul fixat de partid era ceva enorm, teribil, strălucitor, o lume de oțel și de beton, de mașini monstruoase și de arme teribile. O națiune de luptători și de fanatici care mergeau strâns uniți, gândeau la fel, strigau aceleași lozinci, care veșnic munceau, luptau, triumfau. realitatea arăta orașe dărăpânate și murdare, în care oameni subnutiți târau aici și acolo în călțări sparte, în case din veacul al XIX-lea, cârpite, care miroseau mereu a varză și a closete fără confort. Aceeași carte, pagina 109. George Orwell descrie Oceania sau România în cătușile totalitarismului? Într-o cămăruță din fundul marii curți a lagărului de la Stoienești, am trăit, ziceam, momente greu de înțeles pentru cine n-a trecut prin lumea pușcăriei politice. Era o zi călduroasă de început de vară. Am refuzat să ies la lucru, uitasele de-a bine la că fusesem febriști și încercau mai cu binișorul, mai cu Sila să ne scoată la câmp. Unii s-au și dus. Sergentul de servici m-a raportat. A venit rotarul, scoțând flăcări. Se întâmplase ceva, niște băiețani fuseseră surprinși într-o situație mai alăturea cu drumul și caraliu îi băgase la izolare claie peste grămadă. Împreună îi prinsese, împreună îi pedepsise, logic, nu? Anunțându-l triumfător pe comandant, rotarul măsurase imediat implicațiile situației și îl luase la înjurături. De unde viteza cu care omul, nemai pricepând nimic, se repezise buimăcit și le dăduse drumul, vărsând la rândul lui potop de sudalme. Pe mine mă șfăcase scurt, mă târise spre poartă unde aștepta rotarul dunăre de mânios. Deci, piesda, mă, timă, nu vrei să ieși la muncă? Tăcere absolută, boneta în mână ca la carte, mâncându-l pe superior din ochi. Te bag în piesda, mă, timă. Treaba s-a făcut la din aur. Futu-s grijania, mă, timă. Voia la dumneavoastră. Virează spre roșu apoplectic, se învârtește în jurul meu, mitraliind în jurăturile, eu pivotez după cercurile pe care le descrie. Îți fut biserica cu uita fătat. Dacă vă face plăcere. Suspens, aer înghițit de indignare, apoi lături pe gură, chiar că ireproductibile, eu nu mai zâmbet, nu mai sorbit din ochi. Final obosit. Și nu știu ce să-ți mai fut. Urmarea, izolatorul, unde a dat peste D. Aveam atunci vreo 24 de ani. De, poate 10 mai mult, poate nici atât. Nu era din baraca noastră și nu stătusem niciodată de vorbă cu el. Îl ocoleam, avea ceva ciudat, greu de deslușit în priviri. Se spunea că e nebun. Aflasem doar că trecuse pe la reeducare, la Pitești, unde ar fi inventat o lovitură necruțătoare care îi zdrobea victimei ficatul și că fusese și la canal. Multora dintre cei intrați după 1958, reeducarea le inspira o teamă cumplită. D era al doilea în preajma noastră. La Salcea îl cunosusem pe M din Tulcea, pictorul, cel care mi-a spus că e schizofrenic. Era blând ca un copil. Fusese numai victimă? Subiectul era oricum tabu, mă sfătuise și bătrânul meu coleg de la Uranus să-l evit. În izolator, o putoare sufocantă, îngrozitoare. B. Găsise în groapa din spatele bucătăriei un maț de vită, îl strecurase pe sub zeghe și acum îl molfăia. Trimis pe înghițitoare, îl aducea înapoi și îl molfăia iar, ca erbivorile când rumegă ghemotocul de buruieni. Nebunie, mi-a explicat un medic, efectele patologice ale foamei cronice, dar și alte dereglări majore ale sistemului de raporturi cu lumea. Am ascultat patimile după Pitești, când s-a transmis la Europa Liberă din cartea lui Goma și am citit firește fenomenul Pitești de Virgilie Runga. S-au întâmplat și lucruri care nu pot fi relatate. Actorii trec din omenesc, chiar abject, în satanic, de la ei până la tagma Elizabetei Bathory sau lui Gilles de Rais. Cât mai este? Într-una din lungile noastre nopți de la Gherla, pe celular, am auzit, cam după un an, o istorie halucinantă pe care o cred cu totul adevărată. Supliciatul era obligat să înghită fecale, enormă favoare dacă îi se dădeau ale lui. Supus concomitent copulației rectale, trebuia să declare că e Sfânta Fecioară și că mănâncă trupul. Ar trebui să duc cuvintele până la capăt, demonica viziune până la ultima expresie, liturghia neagră până la sfârșit. Sacrilegiul nu i-a fost descris lui Virgilie Runca, sau i-a fost și a socotit că e mai mult decât pot îndura oamenii normali să afle. Șerban Damian era de față și a rostit ceea ce probabil gândeau și ceilalți. Singura soluție era sinuciderea. După ce am fost scos de la izolator, nici n-am stat mult, băieții m-au întrebat dacă mi-a fost frică de Rotaru. Sigur că-mi fusese, dar știam că nu mai poate bate. Elicopterul. Oricum, jocul fără frână al gândurilor îmi adusese în minte în timp ce Rotaru se învârtea în jurul meu ca o piele roșie pe lângă albul legat de stâlp, un vers din Rilke, ca dansul unei forțe în jurul unui punct. Asociații fără noimă rămase dintr-un capriciu al memoriei. Cronica zilelor de la Stoienești cuprinde și întâmplări de alt soi, de pildă o conferință despre existențialism și alta despre diversele tipuri de patologie mentală, amândouă ținute de Sasha Ivasiuk. Îl știam de la Salcia, fusese în prima toamnă actorul unei întâmplări de coșmar. Pe el asmuțiseră soldații din escortă Dulăul Lup, pe descărnatele lui fese când birui de diaree, se lăsa fulgerător pe vine la un pas de coloană, apoi, adunându-și pantalonii cu mâna, se topea în convoiul cenușiu, ieșea iar ajungea la loc în salturi, soldații se prepădeau de râs. Sărea, se prăbușea pe vine, țâșnea ca un resort, înnebunit să nu depășească spațiul în care nu putea fi împușcat în cap, un pas în afara convoiului i-ar fi adus un glonț, iar soldatului o permisie. Ivasiuk căpătase un tic, își lovea într-una gingiile știrbe, îi scoseseră dinții cu patul pistolului la anchetă. Informațiile lui erau uluitoare, ajutat și de limbile pe care le vorbea curent, engleza, germana, maghiara. Se împrietenise cu Ion Omescu, îi povestea câte ceva cu voce scăzută, apoi tare zâmbind, shocking, nu? Și își clănțenea inexistenții incisivi. Făcuse 4 ani la filozofie, îl exmatriculaseră, se înscrisese la medicină unde se interesase îndeoseb de psihiatrie, de aici captivanta conferință despre nebunie pe care o ascultasem întinși la soare pe pământul dintre baraca noastră și zonă. Conferențiarul exemplifica o formă gravă a delirului de percepție combinat cu megalomania paranoică, spunând că subiectul se vede inspector de Dumnezei. Pronunțase cuvântul tare pe ardelenește. Ivasiuk era din Maramureș, de la Sighet. Fusese dat afară și de la medicină, tot din anul 4, arestat, anchetat, rupt în bătaie pentru participare la organizarea unui miting studențesc în piața universității, de unde se vede perenitatea vocației de agoră a acelui spațiu istoric. Evocându-l la Gherla, Constantin Cesianu, diplomatul francofon coborător din Iancu Jianu, îmi spunea că n-a mai întâlnit alt tânăr care să fi știut atâta istorie. Naie Ciota, avocatul, își amintește de o seară când, vorbind despre conjurația anti-Cezar și uciderea împăratului, Ivasiuk l-a descris pe Brutus ca pe un individ sanguinar, cu porniri primare, predestinat și fiziognomic crimei, cu fruntea lui îngustă. Avocatul și el, cu o solidă cultură istorică, zice că l-ar fi întrebat: asta a citit-o în Momsen sau o puneți la dumneavoastră? Cred că a fost eliberat de la Stoienești, pun cuvântul eliberat între ghilimele pentru că nu a ajuns acasă, l-au trimis în domiciliu obligatoriu pe Bărăgan. A stat acolo un an. Treceam pe lângă casele deoiștilor când eram la Bacla Giurgeni. Colibe de paiantă, când să ai un acoperiș deasupra capului, să nu te ningă, să nu te plouă. Sărăcie lucie într-un spațiu ceva mai puțin păzit decât dreptunghiurile noastre de sârmă ghimpată. În fond, tot un fel de lagă. Nemți din Banat și Ardeal, câți nu luaseră drumul Donbasului în vagoane de vite ca bunicul soției mele, țărani din satele de pe granița cu sârbii, oameni cu rost, cu cheag, azvâliți acolo fiindcă deci nu dispunea ca marele tartor de o Siberie. O mini-deculachizare. Ivasiuk a lucrat apoi la ambasada americană. Atunci a transcris primul roman. Zic transcris, fiindcă nu se putea să nu-l fi scris în cap în pușcărie. Prin 1967 mă întâlnesc cu Joe, un brunețel simpatic de prin Colentina, stâlp neobosit al galeriei Șoarecelui Înger, care își încuraja intermitent fanii, zbierându-le cimilituri de soiul „Hai tu, Joe, hai tu, Mac, deschide gura să mă uit să-ți văd dantura!" Dăm nas în nas pe lângă o peretă și îmi spune: „Știi că domnul Omescu a scris un roman formidabil?" Confundase, nu era vorba de Omescu. Lui Ivasiuk se tipărise Interval. Florin a relatat că o evreică de la cenzură cita și plângea. Așa a fost. și a dat apăsat bunul de tipar. Ceva mai târziu, era de acum secretar general al Uniunii Scriitorilor, m-am dus cu Pavlovici să-l vizităm în impunătoarea clădire de pe Calea Victoriei. Cabinet imens, mai mare decât o cameră de pe celularul de la Gherla, plafon pictat, stucaturi, un pogon de covor. Ne-a primit cu amabilitate, era prieten cu Florin, ne-a spus am microfoane pentru toate limbile, chiar și pentru arabă. Și după fraza asta sibilinică, ne-a ținut un expozeu scurt, dar sugestiv, despre imensele fonduri pe care le raportează activitatea scriitoricească bugetului de stat. Mai mult decât beneficiul adus de 1000 de lei investite la uzinele 23 august, să zicem. Ne-a dat să citim manuscrisul unei nuvele extraordinare, dure, corn de vânătoare, într-un nimic asemănătoare cu romanele lui, generate deopotrivă de scriitorul familiarizat cu marile curente filozofice ale secolului și de investigatorul în materia cețoasă a psihicului. Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă. Aici se termină caseta numărul 12, fața a doua.